آج انسلیا سب سے پہلے نماز کو گانا پڑے اب انسلیا پھر تم انرجیا پھر لوٹیں گے فنن تھا لوٹنے کے بعد ہم کو اگائی گئی اگر اس ندی سے پاک کو سورہ کوثر کی دوسری آیت کریمہ کی تفسیر مان لیا جائے تو ترتیب اس طرح ہوگی کہ نماز پہلے ہے قربانی بعد میں الٹا نہیں پہلے قربانی کے بعد میں نماز پڑھا تو سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ پہلے نماز دو گانا ادا کر رہے پھر پلٹیں ثم نرجع فننھا نماز کے بعد ہم قربانی کریں فمن فعل جو ایسا کرے فقط اصاب سنتنا تو اس نے ہماری سنت پالی پتا یہ چلا کہ قربانی فرض نہیں ہے سنت ہے بس اصاب سنت قربانی فرض نہیں ہے سنت ہے اچھا سب سے زیادہ شریعت کیوں نے سمجھا صحابہ نے نا جن کو ہم سلف کہتے ہیں اور سلف میں سب سے اعلیٰ مقام پر صحابہ ہے تو ہم ہر مسئلے کو فہم صحابہ کی روشنی میں دیکھیں گے ان کا کیا خیال ہے آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں حدیث وان ابی وائل قال قال ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انی لأدعو الابحا و انی لموسیم مخافت علی جیرانی انہو حتم علی رواہ عبدالرزاق فی مصنفی حضرت امام عبدالرزاق اپنے مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ بات پوری کی پوری ذیل ہے حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی کسی سال قربانی چھوڑ دیتا ہوں وہ انی لأدعو الابحا میں کبھی کبھی کسی سال قربانی نہیں کرتا ہوں وہ اتنی لمبو سے ہوں حالانکہ میں ظاہر استطاعت ہوتا ہوں میرے پاس پیسے ہوتے ہیں میرے اندر استطاعت ہوتی ہے کہ میں قربانی کروں لیکن اس کے باوجود استطاعت رہنے کے باوجود بھی میں کبھی کبھی قربانی چھوڑ دیتا ہوں وہ اتنی لأدعو الابحا وہ اتنی لمبو سے ہوں صاحب استطاعت منہ سے من والا ہے پیسہ ہونے بعد کے باوجود میں قربانی کسی سال چھوڑ دیتا ہوں کیوں مخافت ایرا جیرانی اس ڈر سے کہ کہیں میرے پڑوسی یہ نہ سمجھ لیں انہو حتم علی کی قربانی کرنا حتمی ہے قربانی کرنا واجب ہے گویا فہم صحابہ کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا کہ قربانی فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے یہ بات ثابت ہوگی بعض لوگ کہتے ہیں کہ واجب ہے اور ان کے پاس دو حدیثیں ہیں آئیے چلیے واجب کہنے والے جو دو حدیثیں پیش کرتے ہیں ذرا ان کی ان دو پیش کرتا حدیثوں کا ذرا ایگزامن کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں پہلی حدیث جس کو استدلال کرتے ہیں قربانی کو چھوٹ کر حدیث یہ ان کی دلیل ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ساعه ولم يزكه فلا يقربن مصلانا رواه ابن ماجه في كتاب الاواحي حضرت امام ابن ماجه ابن ماجه شریف کتاب الاواحی کے اندر یہ بات دیسی لائے رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے پاس وسعت ہو پیسہ ہو صاحب استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے استطاعت ہونے کے باوجود تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب آئے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے ظاہر ہے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے لیکن دو بات ہے ایک تو میں علامہ البانی اس تحصیل کے اوپر مطمئن نہیں ہوں حدیث حسن نہیں ہے غالباً حضرت علامہ البانی کو اس حدیث کے اوپر حسن کا حکم لگانے میں خوب بڑی غلطی ہوئی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے علامہ البانی اس کی تحسین میں غلطی کر چکے ہیں حقیقت اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن عیاش ہے جو مشہور ہے اور دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ روایت بعض لوگ کہتے ہیں کہ موقوف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرفوع ہے لیکن میری تحقیق کے مطابق نہ یہ حدیث مرفوع ہے نہ یہ حدیث موقوف ہے لہذا عبداللہ بن عیاش کی وجہ سے اور روایت کے موقوف اور مرفوع ہونے کے اختلاف پر یہ کہ ہم اہل حدیث الحمد للہ نام الباری کے مقلد نہیں. لوگ کہتے ہیں نام الباری کے مقلد ہے کہ دیکھیے ہم نے ان کی تحسین کو غلط ثابت کیا ہے, تحسین صحیح نہیں ہوتی, جاتی صحیح کر پیارا اس حدیث سے احتجاج نہیں کر سکتے. دوسری حدیث جس سے قربانی کو وجود پر استقبال کیا جاتا ہے, حدیث وہ پیش کرتے ہیں لیکن میں بطور دلیل تو اس پر منت تو قائم کروں, ان کے حدیث میں پیش کروں حدیث. وان عامر ابی رملة قال اخبرنا مخلف بن سلیم قال ولہم وقوف ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی عرفات فقال یا ایوہ الناس ان على کل اہل بیت فی کل عام قبحیۃ وعتیرۃ اتدرون ما العتیرۃ هذه التي يقول الناس الرجبية رواه ابو داؤد في كتاب البحار. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کو ایسے ہی کتاب بحار کے اندر لائے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ کو صدقہ دیا عرفات میں, کہا ہے لوگوں تمام گھر والوں کے اوپر ہر سال فی کل عام ہر گھر والے کے اوپر ہر سال قربانی ہے. حدیث تمام ابو داؤد کا باہر میں ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس روایت کی سند ایک راوی ہے عامر ابی رملہ, اس راوی کے اوپر بھی مجبور ہونے کا عیب ہے. لہذا یہ حدیث بھی محدثین کی نزدیک قابل احتجاج کی, لہذا وجوب کے اندر جو دو حدیثیں مخالف نے پیش کی ہم نے ان دو حدیثوں کا جائزہ لینے کے بعد یہ دیکھ لیا کہ یہ دونوں حدیثیں جو وجوب پر دلیل ہیں اور ان کو قائلین وجوب پیش کرتے ہیں صحیح نہیں. لہٰذا صاحب کی ضرورت سن لیں. پہلا سوال جو کیا گیا تھا سوال پیش کیا گیا قربانی واجب نہیں اس کی سنت ہے. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اگر نہیں بھائی تو اسلام کی سنت ہے, میں نہیں مانتا. دلیل میں سامنے والے ایک حدیث پیش کرتا ہے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے. چلیے مخالف جو کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس کی دلیل میں پیش کر دیتا ہوں. حدیث کے ساتھ وان سید ابن ارقمہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هي الاوان قال سنت حدیث ابراہیم قال تو فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شارع حسنه قالوا فصوف يا رسول الله قال بكل شارع من الصوف حسنه رواه ابو داود في كتاب البحر رواه ابن ماجه في كتاب الاوائل. حضرت امام ابن ماجه اس حدیث کو کتاب الاوائل کے اندر لائے. راوی حضرت سعید بن ارقم حضرت سعید بن ارقم فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ما هي الاوائل یہ قربانی کیا ہے, تو نبی نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. جانتے یعنی جو پڑھتے اور بہت سارے علماء اس کو دھڑلے کے ساتھ بیان کرتے ہیں, یعنی صحیح کی نہیں موضوع ہے قریب کی روایت, یہ روایت صحیح کی نہیں قریب ہوئی روایت ہے. آپ نے سنا ہے کہ یہ روایت قریب ہوئی موضوع ہے صحیح ہو تو بھائی چلو کچھ غور کیا جائے. اب جب اس حدیث کا موضوع ہونا منگھڑت ہونا ثابت ہو گیا تو یہ حدیث کا میں احتیاط کر دوں. ہم تو صحیح نہیں مانتے, یہ حدیث موضوع بھری ہوئی ہے. لہٰذا یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے موضوع ہے, یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. اس کی سنت ہے یہ ہمارے نبی کی, یہ ہمارے نبی کی سنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ان کا کلمہ پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, یہ جس کا کلمہ ہم نے پڑھا اس کی سنت ہے. دلیل میں بھائی علی چلو پھر سے دوہرا لیتا ہوں سر حدیث نبی کے ساتھ. وعن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال ان اول ما نبدأ من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا, جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت پاری. اس کا مطلب یہ ہوا ننحر ہم قربانی کریں گے اور جو ایسا کرے وہ ہماری سنت کو پا گیا. اس کا مطلب قربانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کی سنت ہے. اس کا حضرت ابراہیم اس کا کوئی تعلق نہیں. سمجھ آیا؟ اس حدیث کو لے کر گانا گاتے رہتے ہیں بولی سنت والی عمر تمہارا باپ کا یہ ہمارے نبی سنت. تو پہلی چیز یہ ثابت ہوئی کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ سنت ابراہیم نہیں بلکہ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور سنت و ابھی کو بھی ابراہیم علی گڑھ موضوع ہے غلط ہے. اب سنت ثابت ہوئی کہ ہمارے نبی کی ہے تو سنت موقعہ ہے کہ سنت غیر موقعہ ہے؟ سنت موقعہ ہے, تاکید سنت. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ہر سال قربانی کرنے کا اہتمام فرمایا ہے, اور نبی جب کسی ایسے فعل پر مواظبت کریں, ایسے فعل پر مداومت کریں جو واجب نہ ہو, تو وہ سنت الموقع ہوتی ہے. یار قربانی سنت الموقع ہے, کرنا چاہیے, لیکن کبھی کبھی چھوڑ دیا جائے. آدمی چھوڑ سکتا ہے, چھوڑ سکتا ہے. جیسے وہ صحابی حضرت ابو بکر انصاری کہتے ہیں کہ استطاعت رہنے کے باوجود میں کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہوں. ایک نقطہ معلوم ہوا کہ کبھی کبھی اگر سنت الموقع چھوٹ جائے تو اس کا دہرانا اچھا تو ہے, لیکن کبھی کبھی سنت اگر چھوٹ جائے تو اس کو اگر نہ آدمی دہرائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. یہ مسئلہ مستخرج ہوا, یہ مسئلہ مستخرج ہوا. کوئی سنت الموقع چھوٹ جائے اور آدمی اس کی ادا نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ہاں, سنت موقع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی برابر اس کو نہ چھوڑتا ہے, کبھی کبھی چھوٹ جائے تو اس کو گناہ نہیں. سنت موقع سب سے چھوٹ چکے گا. اسی طرح نماز میں کچھ سنتیں ہیں اور کچھ واجبات ہیں. واجبات اگر چھوٹ جائیں تو سجدے سہو لازم, اور اگر واجب نہیں ہے تو نہ سجدے سہو لازم ہے اور نہ نماز کا اعادہ. نماز دوہرانی چاہیے, نماز کو دوہرائیں. دیکھیں ہمارے یہاں جب نماز دوہرانا ادا کی جاتی ہے تو پہلی رکعت میں سات تکبیر زوائی اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیر زوائی, سات پانچ بارہ تکبیر زوائی سے ہماری عیدین کی دوگانہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں. اب ان میں اگر کوئی آدمی پانچ تکبیر کے بجائے چھ تکبیر بول دے بھول سے, یا پہلے سات تکبیر بول گیا دوسری رکعت میں اٹھا تو الحمدللہ رب العالمین پڑھ لے گا اور پانچوں تکبیر چھوٹ گئی, تو کیا اب نماز دوبارہ کو لوٹایا جائے گا؟ سجدے صاحب کا کام نہ آئے, نہ نماز دوہرائی جائے گی نہ سجدے صاحب. اس لیے کہ پانچ تکبیر تکبیر زوائد کا اور سنت ہے, اور سنت کے چھوٹنے پر نماز میں سجدے صاحب نہیں, واجب چھوٹنے پر سجدے صاحب. اچھا, آپ کیسے پتا لگائیں گے کہ نماز میں یہ چیز واجب ہے اور یہ چیز واجب نہیں؟ تو جان لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے اوپر امر کیا ہے اور فیل کیا, نہیں سمجھ میں کہا وہ کرو اور کرنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کی کر اور پھر کیا, یعنی امر کی اور فیل کیے. جیسے گر کروں رکو کرو امر ہے کہ حکم ہے, اس شروع سجدہ کو امر ہے اور آپ نے رکو کیا بھی اور سجدہ بھی کہتے ہیں امر کی اور فیل کیے. لہذا جس رکن کے اوپر جس فیل کے اوپر امر بھی ہو حکم بھی ہو فیل بھی کبھی کا موجود ہو رکن واجب وہ چھوٹ جائے سستے صاحب لازم سمجھا, حکم بھی ہو اور فیل بھی موجود ہو یہ واجب کے پہچاننے کا طریقہ ہے. اور رفع الیدین جب آپ کی چھوٹ جائے تو نہ سستے صاحب اور نہ نماز کا یاد آ رہا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے موقع برابر کوئی رفع الیدین چھوڑنے بہت بڑا گنہ گار ہے. کبھی کبھی اگر چھوٹ جائے تو اس کے اوپر نہ تو سجدے سہو ہے اور نہ نماز تیار ہے. یہ بہت ہی باریک اور لطیف مسائل ہیں جو میں نے اس حدیث پاک سے مستخرج کر کے بتایا. تو قربانی واجب نہیں بلکہ سنت. سنت کس کی ہے؟ ہمارے نبی. سنت کاکی بھی ہے غیر کاکی بھی, سنت کاکی بھی ہے. اب آگے بڑھو. ایک گائے کے اندر کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور ایک اونٹ کے اندر کتنے شریک ہو سکتے ہیں؟ گائے کے ساتھ اونٹ کے ساتھ کریم ہماری کیا پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فہبر الاضحى فاشترکنا فی البقرة سبعة وفی الجزور عشرة رواه الترمذی في كتاب الحج. حضرت امام ترمذی سے کہا کہ اللہ راضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور عید تک لا گیا بقرعید کا واٹر لاک تھا. تو ہم گائے میں سات شریک ہوئے اور اونٹ میں دس نہیں شریک ہوئے. ایک گائے میں سات آدمی اور ایک اونٹ کے اندر دس آدمی. یہ تلمیدی کی اس ولایت سے ثابت ہو جو ابھی میں پڑھ رہے ہیں. قربانی کتنی جانوروں کی دی جائے؟ صرف ایک کو چاہیے بلکہ یوٹیوب آدمی وہ میں شاید سے بھائی گھر میں پورا پورا پہنچا دیا. اگر اس کے خلاف ہوا تو ان کے لیے ہم نے گواہی نہیں کی. ہوا سمجھ آ گیا نا؟ ہاں یہ تو ایک قربانی کو اپنی امت کے موحدین کی طرف سے آپ نے کیا اور سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے دیا, اور دوسری قربانی وقبہ الآخر عن محمد وعلى آل محمد اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے آپ نے کیا. یہ پہلی قربانی ہے امت کے لیے. حافظ بن حجر اصفہانی قربانی میں کہتے ہیں ہر نام من خصائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. جس طرح ہم لوگ چار سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے, عورتوں کی تعداد چار سے زیادہ نہیں ہوئی شادی کے لیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چار سے زیادہ کا پچاس بھی کر سکتے ہیں اپنی طرف گیارہ آدمی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک اپنے امتیوں کی طرف سے کرنا, موحدین امتیوں کی طرف سے کرنا, اور دوسری قربانی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. تو ایک جو آپ کی تخصیص جس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے, یا آپ کی خصوصیت, جیسے آپ چار سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے, آپ نے چار سے زیادہ شادی کی وہ آپ کی خصوصیت, ایسے ہی آپ ایک میگھا لائے کمش لائے اپنی امتیوں کے لیے وہ آپ کی خصوصیت, اور دوسرا اپنے اور اپنے گھر والوں کا مطلب ایک ہی لانا چاہیے, ایک ہی لانا چاہیے قربانی. ایک ہی لانا چاہیے. اب آپ کہیں گے ایک سے زیادہ تو میں صرف ایک حدیث پڑھوں گا. ایک سے زیادہ لے آئے تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ ارے یہ سوال تو دوسرے لوگوں کا, یہ کر لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ہم کیا پڑھتے رہتے, آئیے وہ بھی پڑھ لیتے. ان مخارج سمعت طارقا قال قال عبد الله ان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري كتاب الله حضرت امام البخاري صحیح سے پاک سے کتاب الله کہہ رہا ہے. حضرت ابن ابی مسعود فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات, اور سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اور سب سے بہترین طریقہ جب نبی کا ہے اور نبی نے ایک سے زیادہ نہیں کیا ہے تو ہم کو ایک سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے. کہے تو چیزوں کا بہترین طریقہ بنتا ہے, اور یہ کہیں کیا ہے؟ یہ کہے گا کہ ایمان کی خرابی دلی جتنا کیا اتنا کرو اس کا اس میں آپ یہ اس میں لے رہے لا رہے دو دو دس دس لا رہے ساری بے مشکل تو ساری اور بھی ٹھیک. اور دوسری قربانی جو آپ نے کی کیسے کی؟ ان محمد والا آل محمد. تو ہم قربانی کس طرح کریں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تقبل حراجا انی وانا ہے نہیں آپ کی ابھی تو ہی بولے بسم اللہ اللہ اکبر پہلے یہ میری طرف یہ جواب. یہ دین پنڈیتوں کا دین نہیں, بہنوں کا دین نہیں, مولوی صاحب کو بلاؤ کیا کہیں گے ان کی وجہ کو دل یہ سب دعائیں وائیں کہیں ثابت نہیں ہے. سب دہی کی بات ہے, صاحب دہی کی بات ہے, کچھ ثابت پتہ نہیں ہے. ہندی میں جاگو والی بہتوں کا کلام ہے. لہٰذا سیف طریقہ یہی ہے کہ جو حدیث صحیح ہو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر کو سب سے نکلا ہے اے اللہ. اردو میں بولتے بسم اللہ اللہ اکبر ہو گیا اللہ یہ نہیں کرتے بیٹھا ہوا خاص کسی مولوی کو بلانے کے لیے. تو ملا صاحب آئے مولوی صاحب آئے پڑھ کر پڑھ رہے جا رہے ابھی تو بھی گھما رہے ہیں ادھر ادھر یہ کچھ نہیں ہے صرف بسم اللہ اللہ اکبر ہے. ایک بات ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ میری طرف لے گھر والوں کو خلاص یہ حدیث صحیح ہے مسلم کی ہے. ان کے بعد جب بولے لمبی لمبی دعائیں پڑھنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. سیلیکشن کرو ثابت ہوا ایک روپ تیا اور بتا دوں پہلے پہلے حدیث پڑھ آپ کی طرف شاید نہیں حدیث وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى هلال ذي الحج هلال ذي الحجه من راى هلال ذي الحجه فاراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. رواه النسائي في كتابه البخاري. حضرت کہ آپ نے صحیح رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کو شکایت باہر کرنے لگا باقی آپ کی پیاری کی حضرت میں سلمان حضرت میں سلمان جمع کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ذی‌الحج کا چاند دیکھ لے تو آپ یہاں سے تکبیر کرنا شروع کرے گا تکبیر کرنا شروع کرے گا ایک کام تو یہ کرے گا دوسرا کام یہ کرے گا کہ نہ ناخن کاٹے گا نہ بال نہیں کا کاٹے گا اب یہاں رک کر کے ایک مسئلہ حل کر لیتے ہیں ایک گھر میں کون نہیں کاٹے گا شاید کھانا ایک آدمی نہیں کاٹے گا جی گھر میں اور کاٹ سکتے جی جو اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ سبھی سے روشنی کر من آ رہا ہے اور اس تفصیل عرب کے بہت بڑے مفتی شیخ ابن حسین رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے مجموعہ فتاوا ورثائی اس کی 25ویں جلد کھولی تھی لمبی بتا دیں گے 25 جلدیں اور زیادہ تو 25ویں جلد کے اندر عرب کے مفتی اعظم شیخ حسین نے یہ کہا کہ ہر والا جو صاحب خانہ ہے جو بول رہا ہے میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے تو گویا اصل وہ ہے پورے گھر والے اس کے تابع ہیں پورے گھر والے اس کے تابع ہیں تو تابع تو ناخن کاٹ سکتا ہے بال کٹوا سکتا ہے لیکن جو مطبوع ہے گھر کا بڑا گھر کا مالک وہ نہ ناخن کاٹے گا اور نہ بال کاٹے گا اور کب تک نہیں کاٹے گا جب تک قربانی نہ ہو جائے نقطہ یہ ملا کہ بال کاٹنے کا اور ناخن کاٹنے کا تعلق نماز سے نہیں ہے قربانی سے لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں اور حجام کاٹ رہے تھے حتی وحشیا قربانی سے اس کا تعلق ہے اگر تیسرے جب قربانی ہو رہے تو 3 دن تک آپ کو رکنا ہے تو قربانی ہونے جائے تب تک آپ بالے کاٹیں گے جی گویا بال کاٹنے کا اور ناخن کاٹنے کا تعلق نماز سے نہیں ہے قربانی سے معلوم ہو اور کون نہیں کاٹے گا صاحب میرے پاس دو تیسرے تکبیر کو بات کرے کہاں تکبیر کو بات کرے نماز کے بعد نماز کے بعد کوئی آدمی زور سے بول دے ایک ہوا بول دے بازار میں جہاں بھی جائے کچھ لوگوں کو دیکھے کہ ہوٹل کو اوپر بیٹھے ہوئے بول دے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جیسا اگر کبھی لائے اوپر کا دہی لاتے بارہ میں ایسا کرتے یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پکارنا یہ بالکل درست نہیں ہے یہ بدعت ہے اور دوسرے یہ کہ وہاں عیدگاہ کے اندر ایک آدمی زور زور سے بول مارتا ہے زور زور سے چلاتا ہے اللہ اکبر اللہ اور دوسرے لوگ سر میں سر ملاتے ہیں یہ بدعت ہے سب لوگ اپنا اپنا بولتے ہیں سب لوگ اپنا اپنا بولتے ہیں ایک آدمی بولا ہے دوسرے اب کوئی یہ پوچھے کہ بھائی نماز کے بعد دعا ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کر کے امام دعا کرتا ہے دوسرے لوگ آمین کہتے ہیں اس کا ثبوت پر ثبوت نہیں ہے آپ سے یہ ثبوت مانگا جائے کہ آدمی جو دور دور سے تکلیف دے رہا دوسرے لوگ سر میں سر ملا رہے اس کی دلیل ہے دلیل نہیں دے سکتے یہاں جو دلیل نہ ہو اس کے اوپر ہم آپ کر دیتے فارا بھائی بھائی فلا یاخذ من شعره ولا آدمی اس نکاح کا چاند دیکھ لے وہ یہ چیزیں نہ کرے، خاص طور سے اپنی فلا یا انشاء کے دماغ نہ کاٹے، فلا کی اخبار شروع کم کرو گا آپ نہ کرے کچھ بھی تو کون نہیں کرے گا گھر کا بات میری طرف سے سمجھتا پہلے میری طرف سے اور میرے گھر والوں سے میرے گھر والے کو تابع ہے اور یہ مطلب مجبور نہیں کرے گا اور یہ بتا کس میں ایک مصیبت اور بھی ہے قربانی کے لیے جہاں پر لایا جاتا ہے تو اس میں عقیدے کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے صحیح ہے نہیں صحیح ہے بات وان سلمان اپنے آدمی سب کی رضیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان غلامی عقیقت ہوں فأعریق عنہ دمن وأمیت عنہ الأذى رواہ ابو داؤد کی کتاب بہار حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک میں کتاب بہایا کرتا تھا یہ بات صحیح ہے حضرت سلمان ابن عامر وقتی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچے کے لیے عقیقہ ہے مال بولا میں عقیقت ہوں ہر بچے کا عقیقہ ہونا چاہیے تو فَأَحْلِقُوا عَنْهُ تَمَنْ تو ہر بچے کی طرف سے ایک خون بہایا جائے اس کا مطلب قربانی کا تعلق گوشت سے ہے عقیقے کا تعلق خون سے سمجھ آیا جیسے قربانی کا تعلق کس سے ہے بال کاٹنے کا تعلق قربانی سے نماز سے نہیں ایسے ہی عقیقے کا تعلق خون سے ہے اگر لڑکا ہے تو دو خون لڑکی ہے تو ایک خون اگر بڑا لا کر کے ایک حصہ اس میں عقیقے کا لے لیتا ہے تو وہ گوشت کے بدلے ہوا نبی فرمائے کہ عقیقے میں خون بہانا چاہیے جس کا عقیدہ آپ کر رہے ہیں فَأَحْلِقُوا عَنْهُ تَمَنْ اور آپ گوشت بہا رہے نبی کہے خون بہا رہے خون بہا رہے تھے بات ہے اب جب فَأَحْلِقُوا عَنْهُ لحم ہوتا لحم اگر ہوتا تو ٹھیک تھا لیکن یہاں تو معاملہ خون کا ہے یعنی جان کے بدلے جانے عقیدے میں جان کے بدلے جانے یہ اصول ہے خون بہا جائے اس کی طرف سے گوشت نہ بہائے تو نبی بابو نبی جہاں کہیں کہو وہاں کہنا چاہیے اور نبی جب کہیں کہ کرو تو کہنا چاہیے کیا مانتے اب جیسے مسلم شریف کی بات ہے کہ جب مؤذن اذان دے تو جو بول رہا ہے وہ اقول مثل آیا تو اقول مثل آیا تو ایا اصلا ایا اصلا دے رہا ہوں وہ بلا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد نبی نے کہا کہ جو کہہ رہا ہے موضوع کہو قال یقول اسے کہنا برابر اب اگر کوئی آدمی جیسے موسیقی کا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم کیا کہیں گے نبی نے کہنے کے مطابق نبی کا حدیث کے مطابق ہم یہ بولیں گے اشہد ان محمد اب کوئی ایسے تو کرنے لگے سننے جائیں گے فیل ہے نبی نے کہا کرو گے کر نبی نے کہا کہو یہ کر رہا ہے جیسے وہاں کہا گیا اب کوئی کہے گی یہ بدعت کرو کیسے بدعت بدعت یہ نبی کہہ رہے ہیں پہلے کے لیے میں کر رہا ہے فقولو دوسرا میں جیسا مؤذن کہہ رہا ہے اور اگر مؤذن سن رہا تو آپ کو کیوں چھوڑ رہا ہے مؤذن کا منہ پر سننا ایک دن میری سے باندھا تھا اس لیے کہ جس زبان سے محمد کا نام نکل رہا ہے اگر جس زبان سے محمد کا نام نکلے جس جن ہونٹوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یاد نکلے تو وہ چھوڑنا چاہیے جہاں سے نکل رہا نکل کہیں سے رہا چون کہیں سے رہا مارو بھولنا پھولنے سب تو کہتے رہے شیطان کہاں کی نیچ کہاں کا روڑا اور کس نے کہا کا گمبا جوڑا وہ نام بھی لینا چاہیے کس نے کہا کا گمبا جوڑا یہ نام نکل رہا ہے زبان موسم سے اور چوم رہا اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ بتا کے کیا ہے جہاں سے نکلا وہاں چوم دو دن میں نہیں اتر تو اگر نبی نے کہا ہے کہو تو کہو ہاں اگر پہلی بار کا کرو ہوتا ہے پہلی بار اس لیے کہ احسن الحدی الحدی محمد سب سے بہترین پہلی بار چلا محمد کو سب کی بات تو عقیقہ یا قربانی کا فرق معلوم ہے کیا کچھ شہید ہو سکتے ہیں کتنے دنوں کی قربانی ہے چلا رہے کوئی کہہ رہا تیرہ حدیث ہیں جرا تیرہ کیا ایک حدیث بھی نہیں دے سکتے ایک حدیث بھی نہیں لوگوں نے حدیث پڑھی ہے تیرا بھی آئے گا تیرا حدیث موجود ہو اور ہم عمل نہ کریں. پہلے حدیث عمل نہ کرے. ارے ایک حدیث موجود ہوتی ہے تو لبک پڑتا ہے حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لینے کے لیے اور نبی کی سنت کو لینے کے لیے اتنا اسٹرکٹ ہے کہ ہم الماری دے اگر کسی حدیث اوپر حسن کا حکم لگا دیں تو اس وقت قبول نہیں کرتا جب تک کہ تمام علماء عالم اس کے اوپر تحسین جیسا حکم لگا پوری احتیاط اس لیے کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور ہم یہ جب تک شیورٹی نہیں مل جاتی ہم کو اور یہ شیور نہیں ہو جاتا کہ یہ بارگاہ آقف سے سوال رسول سے اور فعل رسول سے ثابت نہیں ہے تب تک ہم اس کو قتال لینے کے لیے تیار نہیں. یہ اسکرپٹ مانگا ہوا کوئی بھی اللہ مدد مدی چلا رہے تھے چلتا ہے کیا چلتا ہے کیا کوئی بھی اللہ مدد مدی چلا رہا بہت ہی اسٹرکٹ مانگا رہا بہت اسٹرکٹ مانگا رہا الحمد للہ اس پورے زمین کے اوپر سے ایک ہی جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اسٹرکٹلی پوری تحقیق کے ساتھ یہ نبی سے ثابت ہے یا نہیں ہے نہیں دیکھ لیتا. اور میرا خیال ہے کہ ان کے رسول پر گفتگو کی ہے اسے یہی بات پیش کرنے کا طریقہ ہے محبت کا طریقہ یہ کہ نبی نے کہا ہے کہ کسی دوسرے نے کہا ہے کہیں ایسا تو نہیں نبی کی بات نہ ہو کسی دوسرے آدمی کی بات ہو اور ہم دوسرے آدمی کی بات کو نبی کی بات کہہ رہے ہیں. محبت کا تقاضا ہے کہ تلاش کیا گیا کہ نبی نے کہا ہے کہ تو یہ تلاش کرنا یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد محبت کے علاوہ تحقیق کرنا گویا تحقیق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آلہ کی نہیں کہتا تحقیق محبت بارے میں محبت نہیں ہے تحقیق نہیں اس لیے کہ تحقیق اس پر محبت یہ ایک ملتا ہے. چار دن ہے تو پیش نہیں کر سکتا ہوں پیش کرے اور اس وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان ابا بکر دخل علیہا و عندها جاریتان فی جبل ان تغنیانی و تدفیفانی و تغنیبانی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تخشی بسوری فانتہرم ابو بکر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال تعهما يا ابا بكر فانها يوم عيد فانها يوم عيد فتلك الايام ايام منى. وقال عائشه رضي الله تعالى عنه رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وانظر وانا انظر الى الحبشه وهم يرعون في المسجد فزجروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعهما امنا بلغت الى الايام من الامن رواه البخاري في كتاب المناقب كما البخاري رحمه الله في ایک سب ایک حدیث کو میں پوری پوری جیسے میری عادت ہے میں پوری حدیث نکل کر دی ہے اسے امام بخاری نے مطلب لکھا وہ مناقب کرنا ہے اب وہ مناقب کرنے کی بات کھوجو رابعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں عید کے دن عید کا بھی نہیں تھا بلکہ یوم الاضحیٰ گزر چکا تھا پہلا دن گزر چکا تھا یوم الاضحیٰ یوم النہار پہلا دن یہ ایام منا کے چلے تھے ایام منا کے ایام منا سے مطلب ایام منا اس میں یہ ایام منا نہ اس میں یہ ایام منا امام نبوی رحمۃ اللہ جو امام مسلم کی کتاب مسلم شریف کے شاعر بڑے شاعر امام نبوی انہوں نے کہا ایام ملن یعنی الایام الثلاثہ یعنی ایام تشریف ایام ملا کہتے ہیں جو نہر کے علاوہ باقی دن کسی تشریف دے گئے امام نبوی رحمۃ اللہ ہے تھوڑا ایام تشریف جو چار دن آگے لیے چاروں دیو ہے اگر بھاگ کے آئے تو جو لیڈر تھا زور زور سے بول رہا ہو رہا ہے انہوں بولے تو رو رہا ہے کہا کہ ہم چار دے رہے ہیں تین ہی روڈے تین ہی روڈے واپے بنے گی سر میرے ہم کیا وہ یوم النہار کو نہیں گر رہے یوم النہار کو نہیں گر رہے یوم النہار آ جائے اس کے بعد ہی ہمیں تشریف ہے اس لیے یوم کا اطلاع دو مہینے ایک دن دو مہینے دو دن ایام مانے دو سے زیادہ ایام کم سے کم تین پر بولا جاتا ہے تین پر تو ایام تشریف جب ہو تو تشریف کے تین دن آج کا دن فرق کریں آج کا دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اپنے چہرے کے اوپر چہرے مبارک کے اوپر کپڑا ڈالے ہوئے سو رہے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوشی سو رہے اپنے کپڑے کو اپنے چہرے کے اوپر ڈھالے ہوئے سو رہے. کتنے میں حضرت ان کو آئے دیکھا کہ حضرت عائشہ کے پاس دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چہرے کے اوپر کپڑا ڈالے اس طرح فرمایا سو رہا جا رہے سوئے ہوئے لیے حضرت عائشہ یہاں بیٹھی. حضرت عائشہ کے پاس دو لڑکیاں بیٹھی مجھے وہی نہ جا رہی تھا دو لڑکیاں بیٹھی کیا کر رہی ہے تو ون نہیں آ رہی گڑ رہی ون نہیں آ رہی گڑ رہی اور تو دس سے سو رہے دس بجا رہی گڑ رہی. کتنے میں حضرت ابو اٹھا رہے فن کا ہر ہوں گا تو حضرت ابو بولے جھیکا ہوں فن کا یہ نہ انتہا کر کے چھڑکا تشریف اس کے بعد دونوں کچھ روایتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی. دراصل جی بہت ساری باتیں چھوٹ گئی ہیں لیکن اہم اہم باتیں دراصل کبھی موقع ملا مجھے تو مسائل پر ویسے مسائل پر کبھی حقیقت کو بات حقیقت ہے اس میں تو ہم بالکل فیو بڑا فیو بڑا ہے کہ میں دھیان کر کے ایسا لگے گا کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن نہیں کر سکتا فإذا قرأناه فاستبع قرآنه ثم خاسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من عاق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن سر وتولى ثم ذهب إلى أهله ليتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر مزدور السلام عليكم ورحمة الله.